Agabutu malagaru sawari. Azibara malana. Kaukuzunda bunda. Azibara malana. Agabutu karbilaru sawari. Azibara malana. Kaukuzunda bunda. Azibara malana. Agakamangau sawari. Azibara malana. Agakutungau sawari. Azibara malana. That's Lamaru, Fandara, and your corsi. Yeah, Angu Corsi, now back into Fandare. What way? That Yamasa means get out to Anata. Jane, I mean Alafedwara, Alanga Moment Mahali. I mean, now Kake, Itamaraka Vodomika Kana, any get the answer for it, Ibuzo, Mavura and Lahu. Ibekutu mwamai, yala kaputima. Muno kuzoro. Ibena nata siumi ibia bwana kiyapa. Mwamo kasi unta kitaloni ndua, kitamene kedua. Ile tama meleke kamaleka. Allah. Wale bora Allah jondugu ndua maka. Akatoai. Da meleke rena dialo. Mwamo. Mwamo bwamba. Azibara umalana. Ukuna mbudu, ukuna mbudu bangi nunita. Naraba. Ile sikti ya kaudu wei. Kwa. Hali ya kisha, ya chafiti nicho edu imina. Wallahi. Mbaba mbaba. Azibara umalana. Da Allah kumana andali waliyan. Fakati ajantu lil harbi. Nyato biya diya niyalo sa. Angara mbaba mbaba ili wirakini ili kwe mwamin. Niya bube kwa na mwamin warakini. Uli bali ya abudaramani ye. Kwa. Abudaramani nyato ya lokar kwa leusara. Namu. Naraba. Ali koron be karamo babu ya dusara akaramo be ngam fo bakari ya dusara fari asya dor ka akar koron arsara uti ni yayin ka koron ma gurlife de ma fo ya bodun yana boko uroti karanga tugu ali koron akelo ni duika ku ambe wole karam na nyanyi ni ka to ama dem ye ya lo akana ki angu maye akana ki angu maye koron bana tison la iga fo na ku ya duara mungo soro allo ma garbe ni allo ma ma soro mi ka karanga allo mirti ka me ka kor sha marbe ebe wallahi mirti akarna arka me sha mau marbe wallahi mama mo be do na mi e kor ya bu ye sada sha ma ima ngor kurana yi abadan wallahi ha go na abu ma hadi bara umalana ha go na abu ma hadi bara umalana ala kuma na dali waliya makada azantu lil harbi akoma wa mugalika ni ala tajugu do ni ala kan baga do iko ke ijugu ye kunilon nilon dikera wa ma takarraba ilayya abdi bi sayin abu ilayya mimma abtarantu alayhi wallahi ako jondo ma yersun yanni ala ran fendu enni fonya dinni ala ka teme fonga fami fallaya aka ele sanfa kasi nam ele ti wurko lo nani di awatira nam iga na bawo nam jali afa esu la ndam la jangwe iga na bawo sinte elo se meka sina subhanahu wa ta'ala wa yasr sanfa na imma su la ka sanfa na wati ko ska lo nani ke awatira iga to tamara isu ndo wurko lo tina fa mama azbarahum alana mama azbarahum alana bato ti je kanyanya dole mafiewu ati je kanyanya dole mafiewu fa kan ya dole maraba sai ni zakadi sai ma menana e mai budi sai maraba akoba to ke ba wuru kere wofiri wo ai wofiri wo sanu mani fe katem don ba kin afrika maraba tiano non ba kele tafiri non ba yera korsi baga adu forle kata kabri namo yera korsi baga namo ni ga loni soro dogole be lonna e mo tugu soro ti afon oti afsa Allah. Oh, come on. Adi barahum alana. Adi barahum alana. Wa ma zala abdi yatakarabu ilaya bina wafil ata ukhidbahu. Naam. Ako yon dumana tiwiri. Nafa Allah mfonyamsi. Ena fo fenike. Ko diara niye. Wili benga femi fallama ye. Naraba. Umu semi fallare. Falla yara amma. Naam. Arma bielo. Arka bielo. Naam. Nimi umi mo bedu ibedwe na kuma mi ulo. Tiano. Oh, neti zena nakaran warade. Naraba. Falla. Falla. Adalon. Sausa ifuari ku falla luri. Naraba. Ufuari. Kana fuari karamwari shioko ka afuari. Ko tulama yakinda. Kama si luri. Naraba. Ufuari. Omi bia sake do bia falla yare mani. Wallahi. Naraba. Duwa lebe ni ikasi. Naraba. Yoke maraba no to do be ikara nyonya ni be mo woni abu be mo nyam ta kini siro mali jira maraba de siro ma namu ako nu wele kani wo kaba maraba yito ke yersunya ali alarta wurtu tu ndam lay sisan narko muni bi bɛ an bɛ mun na tan an bɛ jɔnmɛ ne de la dɔ ye jɔnmɛ ne sun saba don a ra dɔ ye saba don a jo ne na ka saba don tan filanan na ka taga saba don tan sabanan na a kɛra kɔnɔnɔ dɔ y'a ta sisan ka taa se hali jɔnmɛ ne la tan ma ka don a ra o y'a sɔrɔ cɛli bɛ to domina i bɛ fara i yɛrɛ bɛ yan nin na o sara min tan i n'i ko biyɛ ni ala k'a minɛ fɔ o sara o ti di le ma o dumu sara o ye d'i ma jɛfɔ o ra desan i bɛ yɛrɛ suru ɲɛna ala ra ni le mɔgɔ min ka fana la di ka ban n y'a to i y'a lɔ san yan dagafila minɛ buru fila faladibaga le ye dagafila minɛ buru fila mɔgɔ min juru bi a la a tigi k'a sara kaban o ye se ka dɔndɔri kɛ juru bɛ mɔgɔ min na juru bɛ kangara ko ale bɛ dɔndɔri la kɔngɔ n'o la di kɔnɔ man di i bɛ mutu le juru samabaga le bɛ i dɔndɔri man ɲi a ti nafa kɛ i tɛ dɔndɔribaga ɲuman dugu ye mɔgɔ wari bɛ fɛ taw dir'a ma i ko i bɛ mɔgɔ kɔri dɔndɔra bii keta jilo. A karisa wari di yan na mama. A ko ni a kana kɛ ten ni ne mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲini Ala ye kanu san banba seri fala la in ta banba ma i ye to k'i y'a kɛ a waati jatera lɔnni a nana kiriya bon wari ka taa tɛmɛ a nana kiriya bon disi. Ala ko e ka fɔ sɛri sanuya a ti kɔsɔn ɲini wala kana fɔ ko sɛri a kɛ waatira jatijati ka kpɛlɛyali sɛri waati sera delege min bɛɛ fɛ delege kɔsɔyani no sɛri waati nata ni k'a fɔ ko y'a bɔ k'ale delege kuo a fɔɲɔ dɔgɔmani y'a ta k'a don kelen dan du bɛɛ fɛ y'a ta k'a don ka sana fana sɛri i y'a sɔrɔ a waati tɛmɛra sani fana don a waati y'a jan i ti don ale koma ra fiyewu fo i koma lafiyaya i ka mɛn i y'a sɔrɔ nin a waati tɛmɛra kaban e delege kɔsɔ t'a sari i ka ba i t'a ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ i ka ba i t'a delege kule. Inna salataka nati ala al-mu'minina kitaban mawqut. Inna salataka ala al-mu'minina kitaban mawqut. Wai ka me chan yi. Sani na fo ye delegue le kuo. I dun ti gbɛrɛ sɔrɔ k'a don a don ti se ka ja ka kaɲɛ wagati ma wagati ye taga tɛmɛ wagati tɛmɛ kosɔn a dagara i y'a kosɔn nu ta ka sɛri. Maraba e ka ban wɛrɛ san i sɔrɔ k'a ko k'i sɛri bɛrɛ kɔnɔ i ti min ɲɔgɔnni kɛ. I ka mɛn cɛn ye wala in nana don su in n'ale donna dugu in na sisan da ka sɛri e ka sagafu sɛri sisan da e b'a na sagafu sɛri la o ɲɔgɔn ma se o mɔgɔ mɔgɔ bɛ sa nigan ta ma se nin nigan ta tɛmɛra ka ban kini de e k'e sagafu sɛri dɛ i da a tɛ. Ne ka don a don mun kosɔn sunu sun joona ale bɛ k'a minɛ nigan wɔɔrɔ ka taa se nigan tan e k'a kɔrɔsi de o ra sɛri o sɛri ne y'i di a kɛra a wagati la a jatigi ne y'i da diri lo n b'a dir'a wagati la ya bama k'o dɔn min tun waati tɛmɛra mɛ sɛri min na sa dɛ n b'a juru le sara la bama y'o dɔn n ko e k'o ye wale ka ale sagabu sɛri e k'a sɛri o e k'i ɲa di tan. Maraba Imamuru kibula ale ta wala kibula ale ya i ka tɛjumi sɔrɔ ya i k'i ɲadi k'i muru ka sari walaba Imamuru walaba i kuwɔ i b'ana kelen de mɔgɔ dɔ ka fɔ ayi yari i ka ɲadi dugu minɛ ta o tɛ ka kaɲɛ waati bɛɛ i sekoli k'i sari ɲɔgɔn kɛ i sekoli k'i sari ɲɔgɔn kɛ wale i b'ana a k'a fɔ yewo ko ayi ko i sari la k'i ɲadi min ko n ka ɲadi yan ko hɔn kibula ta o ko kibula ye. Maraba sisan dogo min an bɛ koman ta o fajar tu wagati jati lo sera ta dɛ k'o sari min kɛ i t'o ɲɔgɔn sɛ i t'a kɛ tugu wa kundu i y'an datu i ɲa bɛ lalɔri yɔgɔri biyɛrɛ ta i tɛ k'i lalɔri yɔgɔri kari ka jati kara ko fɛn fitini n ka ra ala i m'a k'a la ka ko mɔɔ ta sɔrɔ lalɔri a bɛ mɔɔ ta sɔrɔ k'ale lu le ta tɔ. E ko ale la lori ta ko ma kedun wa sia mu ta sorta mu ta sorka ta le bangi wole ka to ale fiara. Wa kunu قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أكون إيجي على نام لك أنظر إلى إللي كده سرقو راد دوماني سرقو دواسيا أجيا أيك لا دولة دو فوق تابين ميت يامنا مغمي فيما نتما فاين غبوكو والله نفدي تا تاسيرا وبدنا مي بكرا لي رارا سيدي ابانا تابين دولة ميلت نيابرا نفه ونو لي كرمو جين غفتا الي كانو ما نعم دو بكرونا ناسيا مان فداي كسبه من سلاك طريقا يلتمزو فيه علما صلى الله له طريقا الى الجنة صلى الله له طريقا الى الجنة ايغامي نعم اكو ni akana kate mo me ka yara kanu doni alara ake na mla sama nga urutu do ikate uru hali nyi taka kanu ni ngana taka kanu ni alla nyi kyale mo gotoro e men kan toro miye ka kya nya den e ferrikan miye ka kya boro flaye allati yubtisu biha e boro la mi taka minan ke warjilahu nyi kya senyi allati yamsi biha e taman se umiye we ke wen sala ni atatu akandar ko goro nyadi ama ko modna ko ngala dara masoro ngala dara masoro itali manyamu ko berelin Allahu akbar nam ni lebe ma telefon ni dara ala tan la fe kar ko awul dima ma telefon ni ke sabu ki le halaka ayo ti for ko dima eto ki yedun tiara huwa yana ba ko ngami dara masoro nam no te kala dara kuna waji na te gasi do yala fe na mimu sala ko manan na mimu sale alle bila turjimani jamiti artie nam nami mun daga la dar sammo qofila ala ka suraka dugon jawi ala nam ngonu sammo qofila aha abi ma ala ngon ko manale ko utei o katame cede igame ni man di man yale edo ko rakene ka dora ni bora abi akene wala do ala do ba nyala do ba le ni fitinu memi nam e ma lokke ci gule foda fitinu no bajmai anaba allah madala allah muhammad bila walina wa sali allah muhammad bila irin sali allah muhammad bila be wa sali allah muhammad bil mursalin sali allah muhammad bil malaila la ilaha aku na kama ngara nyin kafe tabole mana ko ay ketway ko ale mogo tiano dai mogo yani na la ye kanu tiano mani anda li waliyan wagadi ajantu le habi lamana bismillah lamana wali huwa wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan iga mega akoro ko mo miala ko bana dali waliya magade ajan to wala rabu ko mo wala kanikeri do duya ko nyallon dingerna wala ba jumani ana mane harabala hala ka mo mi do kala o kare no ando ele se ka kene ala e akoni hala kire kon wala tiara e hala kire wala atiari toro o du ba munyi wala ba o yi tamase duguya ilabon taake duguya wole ba wo tamase duguya le leka ko gobere ala ta tiari toro namo e joke ilaban wanya asinya anaka man andali waliya kadi adandu ale habi waliya billah ana magarina la fala ngi choma man andali waliya bagadi ajan ale habi abetinni mi ya bien na lo nam karako ni ka ala ta kan ba toro nam e ka la toro nam bala ya fani nam ala ka faraye ya rabbi nga fa ngun nam ngombe uru kemen uru mu wane nane ko soberale ala nam ngondo so jarjisu nam mi jarjisu aleni masake jugudo nam wele bena saidi wele nyina kuma mi foye la sanu bala rabbu fa ko biya khatim la sumi hatim la sumi maraba o anar mo hatim turki ko sobe sadi anar mo hatim turki namo kar ko ambe ato kar mo do kiri namo ko mo san turki ah o siaru sadi akir tinle ale do ato romati balan mani andali waliya bagadi ajandali ali ega nga fodwana ega arjana gobo do nga yatem go papa papa kaga kuran do kar ka be mi bo kar go ega mi gati do arjana na wol do asia ya mi ga ka do arjana biara do madu ma o keddo man diariye ala ku fere ala ku fere hatim la sun nyon yabu tayara ke mo do lebu ja kaso sulama ya data ka kuma fani ya data faniya kaso ngafo ngara masare sulama ya tiana ayatia foi ni dei kana kana yeri sala kira ko arka la kira nyinga kunyi nyinga namo anyi nyinga kira asia baru anyi nyinga nam aku abeta liman ya mogo ejina ya ka ku ejina ke baba kuni akafo ejina ka ku liman ya ibwara namo kalu akuna te ku timbi namo akaka ba ibwara iduni misara kawo kwake saidi ha nam الله أكبر قوم جنا يا باي من يندالي وليا وغادي أجند وليا الله كيرا لمن يمغو سنانك أقول سنانك بوك أفو سنانك تمامي لمن يبور لمن يو تتور فيو أشكرا سنانك إبو أكابو إيه سنانك أكاك لمن يندوارا الله أكبر سون سيما مي سيو كون فون يمزار كان أمناو ولا أقول أمس سيدي يا يتغفون دو أفرداء أفريق قربة ولي نندار نمنا كتوبنا ولي نغافرين تمنزرا كان mane andali waliya kadi ayando walabi arga la kira inga nam akode liman yamota isu evan yafo ala kira kula ko liman yamota man yafo kwati fan yafo dan momo ke fan yafo ile tele man yamoko do yi ngoma ku ki o ke ni sona isi ka kufo kumi makete ka ba liman yamoko do te بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الهاتم الاسم انا المهاتم اتوارك الهاتم لاسم لاسم يا ملا ركا بالغا فني كو هاتم لاسم كو اترتيرا ترمتي يا راك ترتي ابي لون بغادو lon bagadu ni mo kan efe kan yin nga masara mira ni yallo ya fuaye ni tiallo afan yallo ya wa fisa afan ya bilbil duwa fuaye maba wuri ka to lon yin ba senena le lon yin na to motuma senena le lon yin na ya fon kurai kan do sor wa fisa fitinu ni maba fitinu karbala o bilbil ka lati ka na mo so mo mi tiallo mo ka fen fuaye wuri ka ka cheke maba mane andali waliya kadi ayando lelabe igame muso doka na hatim la sumfe sa kana kwe na yinga masarra muso nana ile fofe lo abiedo kare katame wallahi anna ngara mona na lelefe kandoro arko abe bona ko ay ko nifo nyaa ile kainga masare na munu ko sor doy ko ke iti andi alon andi cheka alon anya ikara ko tiafisa muso ba duguna ak dina kura ak e ko do nyinga karmo kale ko ke akabola tasira ya ikara ko afi sore do ko kare wallahi muso duguna namo iga me chai ando ko min ngali tiana asia wallahi ranke be bari abem nam ya ka biya se ngabe te mara be fanya fura ai ali ya biya ra fon biya biya loni biya ra to do be fanya fura kidi Allah mo lo mo ana Mwame ka juu ya ke walia Kiari duwa rali Nyabuye Kakati ya jantu Ninilo ni afotele Wila Allah kayere jesili toko kiri Wallahi Ika mechaini Kafote Nyamu Ae Akataka njini la Nyamu Arika bundu kicho Katafa hatim la sumi ya kabo Kwa arakiri na Cha Usu nana tafara biane Hatim la sumi tiasikini ya koro Nyamu Mungu nyinyi ngale utisera ni akaketa kaketa abedi mimi muso kakati mta lasumi nyinga anyinga tora fanya kabos musofe sade kaketo ton kambai maraba hadim lasumi kuma na kataba maraba eh muso kuma na kataba hadim lasumi kadi namo mana ndali waliya kadi ayando lele Mo mo lo mu anda mo mega jugu ya ke waliya tiari do rali mi men ya la fe bagadi ya jantu ni tala kan bagadi ya jantu baba atim na sum kadi namo kwa akwa ngar modo ti jawd ma ka tun nay kodi ko abe ibe ko man ta makombe ku mamena kunduru nduru timen kenyana ma ka to be ko mami be porta fo ya si ko le ka fo kole manyame kago muso ko to alhamdulillah rabbil alamin deli abukar mo kema la no mo lo mu anda mo mi ga ju ya ke waliya tiari do rali mi be ni ala tai fagadi ya jandu itala tikan fagadi ya jandu barakallah muso kala tanu kwe deli ya bukomi kan zorta karmo kema me alhamdulillah dara akadwa kuma kano kafo kwa hatim na sumi kame uruko zara kira hatim na sumi na ta turu limati alele kuma ila karta tabarakallah mane andale waliya bagade ajando lele igame alele ko ala namnyo maba Ya sio jarjisu. Namo. Masake baba duolo. Namo. Gal masake baba na mi jarjisu. Alini masake baba duolo gal masake babaru. Ano duole bena. Maraba. Idame. Sade. Ah. Namo. ama sanya ti abu afẹ hala ti kodo dango wajale ala mama de bilale ala wajale ala mama de binabe wajale ala mama de binusale ala wajale ala mama de bimala ila la ila yo hati mi rasumi ka koma imina don baba baru le fe asi abu le hima mi aliya hima korta ndi ga da hima korta ndi mu mu korta don soro atia soro namo hima ko i hakila ka dia nyawnya namo hima hal dia ko ni muru namo hima ko tandere ti lonu soro abada hima le ato mo lonu soro namo igame maraba ako ala ta na mi yo na mi jargis namo mane andale ale jargis dagali ayalo le ame namo mo lo mu anda mi da du ya ke waliya cheri dorale ko waliya cheru cherli namo cheru cherli jadra ala jero kon ha na kira to gerul maksudi weleta tabarakala mo molumu anda o mega ju yake waria tieri duara ni nyala ye gadi ya jandu ni dala digikan gadi ya jandu wa amana karonke itiki kuma fo mo misgin be matara mi le bia foro itiki wole me namu waso karonyu kuma mir fo kuma ya sia katakatembe matara u biara fitini ni matara u biara fitini ni karon yere mi jati biara karonyu kuma mi fo kuma sia katembe matara ka mo mo lo mu anda mo mi ga jugu yake waria cheri dora le cher mi beni ala fe agadi ya jandu ni nyalon ni ngerera kagati ajandu